100% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rodziny ofiar tej tragedii mogą liczyć na pomoc miasta, zapewnia burmistrz Szczyrku. Janusz Dzięcioł, były poseł PO, zginął na przejeździe kolejowym pod Grudziądzem. Zimne kaloryfery i woda w kilku tysiącach mieszkań w Mysłowicach. Naprawa potrwa nawet do wieczora. Rodziny ofiar tragedii w Szczyrku mogą liczyć na pomoc miasta, zapewnia burmistrz Antoni Berdy. Po wybuchu gazu zawalił się dom. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. W miejscu, gdzie doszło do eksplozji, były prowadzone prace ziemne. Nie wszędzie w mieście wiadomo, którędy przebiegają poszczególne instalacje, zaznacza burmistrz. Ktoś kiedyś po prostu jakąś instalację robił. Jedna jest dokładniej naniesiona, druga jest mniej dokładnie, idzie wyżej, niżej. Jest wiele już różnych sieci, samo podłączenie już do domu, czyli gdzie jest ten przekrój dużo mniejszy. My zawsze mówimy sobie tak, będziemy pamiętać. No, minie parę lat i już się dokładnie nie pamięta, gdzie to naprawdę jest. Przyczyną tragedii mogło być przewiercenie gazociągu. Śledztwo prowadzi prokuratura z Bielska-Białej. Na przejeździe kolejowym w Białym Dworze koło Grudziądza zginął były poseł i były uczestnik Big Brothera, Janusz Dzięcioł. Kierowca wjechał na tory mimo czerwonego światła, mówi Karol Jakubowski z PKP. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazd doszło do tego zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny. Ruch pociągów na trasie pomiędzy Grudziądzem a Kornatowem został wstrzymany. Przewoźnik Arriva wprowadził zastępczą komunikację. Janusz Dzięcioł w środę skończyłby 66 lat. Był posłem w latach 2007-2015. 18 lat temu zwycięzcą pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Korytarze życia i jazda na tzw. suwak od dziś obowiązkowe, przypomina szef stołecznej drogówki Dariusz Ejsmont. Korytarz życia to jest ułatwienie dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych. Pojazdy, które jadą jezdnią, muszą zbliżyć się do lewej, do prawej krawędzi jezdni, żebyśmy mogli bezpiecznie przejechać i szybko dotrzeć do miejsca, nie wiem, czy też katastrofy, wypadku, czy udzielić komuś pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę na suwak, jeżeli jest bardzo duże spowolnienie ruchu na jezdni, to wtedy, żeby kierowca, który chce się włączyć do ruchu, żeby miał tą możliwość i to jest usankcjonowane przepisami, że ma kierowca obowiązek wpuścić tego kierowcę na przemian. Za złamanie tych przepisów można zarobić mandat. Karani będą też kierowcy, którzy wykorzystują korytarze życia do ucieczki z zatorów drogowych. Awaria ciepłownicza w województwie śląskim. Ciepłej wody i ogrzewania nie mają mieszkańcy dzielnicy Łubowiec w Jaworznie i Brzęczkowic w Mysłowicach. Trwa naprawa. Bez ogrzewania i ciepłej wody jest kilka tysięcy odbiorców. Taka sytuacja potrwa do późnych godzin wieczornych. W sieci należącej do spółki ciepłowniczej Jaworzno doszło do rozszczelnienia rury. Trwają prace związane z usunięciem usterki. Jak poinformowano mnie w spółce ciepłowniczej, wstawiany jest nowy odcinek rury. Potem sieć będzie napełniana i uruchamiana. Te prace wymagają jednak czasu. Relacjonowała Dorota Stabik. W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera tegorocznego Karpia. Dziś podczas popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będzie można wylicytować nuty oraz rękopis tego trójkowego świątecznego utworu. 20 raz tak nazywa się tegoroczny Karp, którego autorem słów jest Kuba Strzyczkowski, a muzyki Wojciech Kaleta. Jak wyjaśnia Kuba Strzyczkowski, nuty Karpia zostały podpisane przez wszystkich wykonawców. Nuty niezwykłe, bo na tych nutach są autografy. Autografy Doroty Miśkiewicz, Ani Rusowicz, Justyny Steczkowskiej, Barbary Wrońskiej, Kuby Badacha, Piotra Roguckiego, Stanisława Sojki, Mieczysława Szcześniaka, Sławka Uniatowskiego, kwartetu Rampa, a także dyrygenta bendu Piotra Kostrzewy, no i kompozytora. W komplecie z nutami jest również rękopis tekstu tegorocznego Karpia. Jest on na tyle unikatowy, że tylko tam znajdziemy dokładny tekst piosenki. W książeczce, o czym już wspominałem, jest troszkę inna wersja słów i to się troszkę różni od tego, co śpiewają artyści. Dołączony zostanie zestaw karpiowych płyt z poprzednich lat. A początek licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic już po 16 w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, które poprowadzi tradycyjnie Kuba Strzyczkowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na północnym zachodzie Polski. Tam może padać deszcz, w innych regionach pogodnie i słonecznie. Najcieplej dziś we Wrocławiu 6 stopni, w Opolu i Zielonej Górze 5, w Toruniu i Rzeszowie 4, w Olsztynie 3 stopnie, w Suwałkach jedynie 2. Nad morzem dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Powieje też mocniej w górach. Na szczytach Sudetów do 85 km na godzinę, a w Bieszczadach do 90. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Szukasz prezentów, że ho, ho, ho? W euro od Mikołaja nie płacisz do maja. I dodatkowo rabat nawet do 3200 zł na minimum dwa produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mocny, pożądany, wszechstronny jak SUV, sportowy jak Alfa Romeo. Emocje sięgają zenitu, bo teraz Alfa Romeo Stelvio Executive z napędem na 4 koła Q4 z mocą 280 koni mechanicznych oraz automatyczną skrzynią biegów jest bliżej niż myślisz. Skorzystaj z rabatu do 40 tysięcy złotych brutto. Sprawdź w najbliższym salonie lub na salon.alfaromeo.pl. Ilość samochodów ograniczona. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś, taś, taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Farm. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując trwały zestaw garnków Gerlach Prestige Plus 10 elementów, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 799 zł. A kupując energooszczędną suszarkę do ubrań Siemens z pompą ciepła, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 11. Dzień dobry Państwu. Druga godzina naszego piątkowego spotkania. LP Trójka. Zacznie Fismol, bo to dziś nasza piosenka dnia. Myślny, często miałam stan, przeżywam sobie bliski, nic tu jestem wart, choć bywam. Gdzie uciekać, gdy się budzi strach na wróble? W polu kwiatów, czując każdy z nich na migi. Zaśpiewam wam, że kiedyś zdarzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegrodę pokiacham. Na twarzy mam od biedy, tyle mnie jest. nieprzyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski kończy się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak wrak, oddycham. Koniec listy, z tylu jestem gwarst. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę pokiacham, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest i tyle mnie jest. Zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę pokiacham, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest. Fismol i utwór zatytułowany Nos. To jest dziś nasza piosenka dnia. Druga godzina LP Trójki, jak zwykle w piątek i jak zwykle, kiedy my mamy przyjemność spotkania, otwieramy szerokie archiwa, listy przebojów. Dziś notowanie 360, przypomnijmy. To notowanie odbyło się 14 stycznia 1989 roku i wtedy na liście Enya. Let me be. Pani Orinoco Flow. 360 notowanie listy przebojów programu trzeciego. W tej godzinie będziemy wspominać piosenki z tego właśnie notowania, które odbyło się w 1989 roku, ale nie tylko. Zaprezentujemy także te utwory, które Państwo wybrali z historii listy jako prezent od świętego Mikołaja listy. No i bardzo dziękuję za wszystkie propozycje. Było ich tak dużo, że niestety poległem. Proszę mi wybaczyć, nie jestem w stanie z tych wszystkich Państwa propozycji cudownych wybrać tej jednej, w związku z tym wybrałem trzy. Zgodzą się Państwo na takie rozwiązanie? Jeśli tak, to zaczynamy. Pierwszy prezent, który Państwo sami wybrali dla siebie od świętego Mikołaja listy, to zespół Queen. Pierwszy prezent muzyczny od świętego Mikołaja Listy, który sami państwo wybrali. Las Palabras de Amor. To był zespół Queen. Dodam do tego jeszcze prezenty od nas, a będą to zaproszenia na koncert, który odbędzie się w niedzielę, 8 grudnia o 19. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Dominik Bukowski i jego kwartet, czyli Dominik Bukowski Quartet. Zaproszenia czekają u Piotra, proszę zadzwonić, 2 2 i 7 3. A my w LP Trójce wracamy do 360 notowania listy przebojów i wspomnienia utworów z tamtego notowania, które odbyło się w styczniu 1989 roku. I jako nieortodoksyjny fan chciałbym, byśmy wspólnie przypomnieli sobie Desire, U2. Yeah. Jako nieortodoksyjny fan musiałem sięgnąć po ten utwór z 360 notowania Desire i zespół U2. I spoglądam na tę listę z 14 stycznia 1989 roku. Jako najbardziej zagorzały na myśliwieckiej filolog nie mogę pominąć tych cudownych 3 minut. Close to me, I can feel your Przyznaję Państwu, że jako filolog nie mogłem pominąć tego nagrania, tych cudownych 3 minut i 27 sekund, The Groovy Kind of Love. To był Phil Collins z 360 notowania z 14 stycznia 89 roku ubiegłego wieku. Taka jest historia listy przebojów programu trzeciego. No a teraz pora na kolejny mikołajkowy prezent, który Państwo wybrali. Nie byłem w stanie wybrać jednego utworu, dlatego wybieram trzy i otrzymałem aprobatę Państwa, by tak było. Drugi utwór z Państwa wyborów to utwór fenomenalny, zespół Deep Purple. Ja też dziękuję świętemu Mikołajowi Listy za tak piękne przypomnienie. Perfect Strangers to był zespół Deep Purple. Za chwilę jeszcze jedna propozycja od Państwa, którą Państwo wybrali jako prezent od świętego Mikołaja Listy. Nie będę go zapowiadał, bo

The child is a king, the carolers sing. The old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow. Fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme, with logs on the fire and gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see. A time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and laughter and joy. Just follow the master. Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme. With logs on the fire and gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see. To był styczeń 89 roku na liście. Nic dziwnego, że wtedy to nagranie Mistletoe and Wine i Cliff Richard. To wszystko na dziś, ale przed nami jeszcze kolejny, trzeci fragment mikołajkowej lektury. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Ta oraz inne bajki. Ciąg dalszy. Bardzo często pan Kleks posyła nas do różnych bajek po sprawunki. Wybór przeważnie pada na mnie, bo jestem rudy i od razu rzucam się w oczy. Pewnego dnia, kiedy panu Kleksowi zabrakło zapałek, zawołał mnie do siebie, dał mi złoty kluczyk na złotym kółku i powiedział: Mój Adasiu, skoczysz do bajki pana Andersena o dziewczynce z zapałkami, powołasz się na mnie i poprosisz o pudełko zapałek. Ogromnie uradowany poleciałem do parku i nie wiedząc zupełnie w jaki sposób, trafiłem od razu do właściwej furtki. Za chwilę już znalazłem się po drugiej stronie. Oczom moim ukazała się ulica jakiegoś nieznanego miasta, po której snuło się mnóstwo ludzi. I nawet padał śnieg, chociaż po naszej stronie było w tym czasie lato. Wszyscy przechodnie trzęśli się z zimna, którego ja wcale nie odczuwałem. I nie spadł na mnie ani jeden płatek śniegu. Kiedy tak stałem zdziwiony, zbliżył się do mnie jakiś starszy, siwy pan, pogłaskał mnie po głowie i rzekł z uśmiechem: nie poznajesz mnie? Nazywam się Andersen. Dziwi cię, że tutaj pada śnieg i mamy zimę, podczas gdy u was jest czerwiec i dojrzewają czereśnie, prawda? Ale przecież musisz, chłopcze, zrozumieć, że ty jesteś z zupełnie innej bajki. Po co tutaj przyszedłeś? Przyszedłem, proszę pana, po zapałki. Pan Kleks mnie przysłał. Aha, to ty jesteś od pana Kleksa, ucieszył się pan Andersen. Bardzo lubię tego dziwaka. Zaraz dostaniesz pudełko zapałek. Po tych słowach pan Andersen klasnął w dłonie i po chwili zza rogu ukazała się mała, zziębnięta dziewczynka z zapałkami. Pan Andersen wziął od niej jedno pudełko i podał mi je, mówiąc: Masz, zanieś to panu Kleksowi i przestań płakać. Nie lituj się nad tą dziewczynką. Jest ona biedna i zziębnięta, ale tylko na niby. Przecież to bajka. Wszystko tu jest zmyślone i nieprawdziwe. Dziewczynka uśmiechnęła się do mnie, skinęła mi ręką na pożegnanie, a pan Andersen odprowadził mnie z powrotem do furtki. Kiedy opowiedziałem chłopcom o mojej przygodzie, wszyscy mi bardzo zazdrościli, że poznałem pana Andersena. Później chodziłem do różnych bajek, bardzo często w rozmaitych sprawach, a to trzeba było przynieść parę butów z bajki o kocie w butach, a to znów w sekretach pana Kleksa pojawiły się myszy i trzeba było sprowadzić samego kota, albo kiedy nie było czym zamieść podwórka, musiałem pożyczyć miotły od pewnej czarownicy z bajki o Łysej Górze. Natomiast było i tak, że pewnego pięknego dnia zjawił się u nas jakiś obcy pan w szerokim aksamitnym kaftanie, w krótkich aksamitnych spodniach, w kapeluszu z piórem i kazał zaprowadzić się do pana Kleksa. Wszyscy byliśmy ogromnie zaciekawieni, po co ten pan właściwie przyszedł. Pan Kleks długo z nim rozmawiał szeptem. Częstował go pigułkami na porost włosów, które sam miał zwyczaj nieustannie łykać, a potem wskazując na mnie i na jednego z Andrzejów, rzekł: słuchajcie, chłopcy, ten pan, którego tu widzicie, przyszedł z bajki o śpiącej królewnie i siedmiu braciach. Otóż dwaj spośród nich poszli wczoraj do lasu i nie wrócili. Sami rozumiecie, że w tych warunkach bajka o śpiącej królewnie i siedmiu braciach nie może się dokończyć. Dlatego też wypożyczam was temu panu na 2 godziny. Tylko pamiętajcie, macie wrócić na kolację. Acja endzie et ustą, zawołał szpak Mateusz, co miało oznaczać, że kolacja będzie przed 6. Nie będę rozpisywał się tutaj na temat samej bajki, bo każdy ją na pewno zna. Muszę jednak powiedzieć, że za udział w bajce śpiąca królewna po przebudzeniu się zaprosiła mnie i Andrzeja na podwieczorek. Królewna uśmiechała się do nas i namawiała, abyśmy jedli jak najwięcej, bo żadna ilość nam nie zaszkodzi. Przecież wiadomo, że w bajkach nigdy nie choruje się z przejedzenia. Po podwieczorku królewna kazała zaprząc parę kucyków do małego powozu i towarzyszyła nam aż pod sam mur Akademii Pana Kleksa. Kłaniajcie się ode mnie panu Kleksowi, powiedziała na pożegnanie, i poproście go, żeby przyszedł do mnie na motylki w czekoladzie. A po chwili dodała, tyle słyszałam o bajkach pana Kleksa, będę je musiała koniecznie kiedyś odwiedzić. W ten sposób dowiedziałem się, że pan Kleks ma swoje własne bajki, ale poznałem je dopiero znacznie później. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy. No właśnie, ja jeszcze tylko zaproszę państwa na kolejny odcinek, który usłyszą państwo w radiu w ramach programu Akademia Rozrywki. Za spotkanie dziękuję, miłego dnia i do usłyszenia. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. A dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Autopromocja. Wybrał trudną specjalizację, ale wybił się na sam szczyt. To aktualnie najlepszy wibrafonista w Polsce według magazynu Jazz Forum. Dominik Bukowski z zespołem zaproponuje podczas wieczoru w Trójce kompozycję z tegorocznego albumu Transatlantyk. Złoży też hołd klasyce, włączając do repertuaru utwory Jerzego Miliana.